สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรัปรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ตัวผู้สอนผู้บอกก็เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์คือตัวพระพุทธเจ้าของท่านเองตัวธรรมะที่นำมาบอกสอนนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วใครที่เอามาปฏิบัติเอามาใช้งานก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามด้วยเหมือนกันเพราะนั้นจึงมาถึงจุดที่เรียกว่า3อย่างนี่แหละที่เรียกว่าเป็นรัตนตรัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เมื่อเราเอามาใช้งานการใช้งานในรัตนตรัยเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความกังวลในเรื่องใดๆเราเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้งานการใช้งานนี้ก็คือการเอามาพึ่งนั่นเองคำว่าพึ่งคำว่าการระลึกถึงนั่นก็มีความหมายคล้ายๆกันทั้งฝั่งพระเจ้าเคยยกตัวอย่างของลูกวัวที่ยังไม่หย่านมแม่เนี่ยเจอเรื่องอะไรที่มันขัดเคืองไม่พอใจน่ากลัวตกใจต่างๆวิ่งเข้าหาแม่ก่อนมีแม่เป็นที่ระลึกถึงมีแม่เป็นที่พึ่งมีแม่เป็นที่ต้านทานแต่คนก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะวัวเด็กน้อยอายุที่ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ยังไม่รู้เรียงสาอะไรก็อ้อนแม่เรื่อยหาแม่เรื่อยเพราะว่ามีแม่เป็นที่พึ่งมีแม่เป็นที่ระลึกถึงมีแม่เป็นที่ต้านทานอย่างนี้นั่นคือลักษณะของเด็กนะเด็กเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าลักษณะของผู้ใหญ่ที่มีความรู้เรียงสาแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่ไปไหนก็ไปได้สบายใจแต่อาจจะมีงงๆไม่รู้ตรงนั้นบ้างเข้าใจผิดบ้างโกรธบ้างขัดเคืองบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเวลาที่เรามีจิตใจในลักษณะนั้นเนี่ยก็เป็นจิตใจลักษณะที่มีความพยศแต่มีความเสพติดดิ้นรนบ้างอะไรบ้างแต่ซึ่งถ้าเผื่อว่าไม่มีที่ตั้งไม่มีที่พึ่งที่ระลึกถึงไม่มีที่ไปที่ดีเนี่ยพอพยศแล้วมันก็จะวิ่งวุ่นไปทั่วละไปได้ทุกที่ทำความบาปความไม่ดีอาจจะเลยเถิดไปถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้เราจึงจะต้องมีที่เรียกว่าผูกจิตเอาไว้ไม่ให้มันพยศมากเกินไปเพราะว่าพยศมากแล้วมันไปนรกได้ไอ้ที่พึ่งที่เราจะมาผูกจิตที่พึ่งที่เราจะมาอาศัยเป็นที่ต้านทานอาศัยเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ที่จะกำจัดความพยศความเผ็ดร้อนของจิตเหล่านั้นได้ที่ตรงนี้ต้องมั่นคงมากมีความมั่นคงมีความที่จะอาศัยเป็นที่ตั้งพอจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งในการที่จะคุ้มภัยและป้องกันจากภัยอันตรายคือความประโยชน์ความเป็นรอดนี้พระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองในหมวดของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเราได้กล่าวเรื่องของพระพุทธไปแล้วก็เรียกว่าพุทธคุณในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมคุณธรรมะมีคุณค่าอย่างไรจริงๆแล้วมันมาจากคุณสมบัติของธรรมะก่อนธรรมะที่ข้าพเจ้านำมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือธรรมะที่พระเจ้าเนี่ยประกาศเอาไว้นั่นคือตัวข้าพเจ้านั้นไม่ได้คิดเองเป็นธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้พระเจ้าประกาศนั้นก็เป็นธรรมะที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วอาศัยการกำหนดบทเพียรชนะออกมาอธิบายออกมาให้มีความรู้ความเข้าใจแต่ซึ่งคุณสมบัติของธรรมะที่พระเจ้าบอกเอาไว้ว่าธรรมะไม่ใช่ทั่วๆไปนะอะไรๆก็เป็นธรรมะหมดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติแต่คุณสมบัติที่พระองค์ได้อธิบายไว้แล้วก็อย่างที่เราสวดกันได้ท่านฟังถ้าใครสวดบทอิติปิโสในอิติปิโสก็พุทธคุณใช่ไหมเป็นคุณสมบัติของสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่วงกันมาแล้วก็เป็นคุณสมบัติของพระธรรมเขาก็จะว่ากันว่าสวัสดิ์ขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอาการลิโกเอหิปัสสิโกโอปันยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิอันนี้คือคุณสมบัติของธรรมะนี่พูดเป็นภาษาบาลีทีนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยในสวากขาโตภควตาธรรมโมก็หมายถึงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วคืออันนี้ข้าพเจ้าจะแปลให้ท่านฟังก่อนนะว่าคือไม่ใช่ว่ามั่วๆยกมาแต่ว่ามีพุทธพจน์เดิมที่พระเจ้ายืนยันเอาไว้แต่ก็ว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว แล้วก็มาจากคำว่าสวากาโตภควตาตโมคำว่าสันทิฏฐิโกก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลพึงจะเห็นได้เองนั่นคือถ้าผู้บรรลุแล้วจะเห็นชัดเจนนั่นคือคำว่าสันทิฏฐิโกคำว่าอาการลิโกคือการที่ไม่ประกอบด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาคำว่าเอหิปัสสิโกก็หมายถึงควรจะเรียกคนอื่นมาดูควรจะเรียกคนอื่นมาพิสูจน์คำว่าโอปะริโกก็เป็นสิ่งที่ควรจะน้อมเข้ามาสู่ตัวส่วนคำว่าปัจจตังเวทิตโพวินยูหิอันนี้ก็แปลว่าสิ่งที่วินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนอันนี้คือที่เขาแปลกันมานำมาจากบาลีดั้งเดิมเราจะรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้แต่ไม่ให้เป็นลักษณะที่เป็นงูพิษคือถ้าเป็นงูพิษก็คือหมายถึงว่าเข้าใจไม่ถูกแล้วก็เอาความรู้นั้นไปทิ่มแทงคนอื่นก็ไปเถียงกันว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ดีกว่าเธออย่างนั้นอย่างนี้เธอจะรู้อย่างไรไม่ให้เป็นงูพิษในลักษณะนั้นก็มาทำความเข้าใจทีละข้อท่านฟังคือตัวแม่บทที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้สอนเอาไว้เนี่ยมีความลึกซึ้งในบทพยัญชนะมากเอาคำแรกที่บอกว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วพระเจ้าเนี่ยประกาศธรรมะเนี่ยคือหมายถึงแสดงธรรมเนี่ยนะคือต้องอาศัยความรู้ความสามารถมากในการที่จะค้นพบเอาลองผิดก่อนลองผิดลองไงโอ้จะมาฟังเลยเนี่ยทุกขกิริยาเห็นไหมท้องจนถึงหลังนั่นคือแผ่นท้องเนี่ยติดกับกระดูกสันหลังจะเอามือจับท้องก็ถูกกระดูกสันหลังไปด้วยนั่นคือลองผิดมาก่อนลองผิดทั้งสองทางทั้งการที่ทรมานตัวเองให้ลำบากการที่ชุ่มอยู่ด้วยกามอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะว่าพระเจ้าเนี่ยผ่านการคิดค้นใคร่ครวญไตรตรองมาก่อนนั่นด้วยการที่ลองผิดแล้วก็มาลองถูกการมาลองถูกแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลเลยก็ต้องลองถูกชนิดที่เรียกว่ายังไม่ชำนาญการทำสมาธิในขั้นต่างๆก่อนจะมาถึงการทำสมาธิได้เราก็ต้องรักษาศีลมาก่อนแต่มีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแต่ไม่ใช่แค่รู้ในส่วนของข้อมูลแต่ว่าได้ทำเองจริงๆแต่คือไม่ใช่เฉพาะรู้ในตำราหรือว่าแค่นั่งนึกคิดเอาแต่ว่าทำด้วยจิตด้วยเพราะงั้นการที่ตัวเองเนี่ยคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทำได้ด้วยเนี่ยทำได้ด้วยแล้วก็บอกได้ด้วยก็คือมีทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลของตัวเองเรายังสามารถบอกสอนได้อันนี้เป็นความดีในข้อที่1แต่ความดีในข้อที่1ที่ว่าตัวพระองค์เนี่ยทำมาแล้วอย่างดีเนี่ยปฏิบัติแล้วอย่างดีลองผิดลองถูกมาแล้วคิดค้นมาแล้วไม่ได้คิดเฉยๆแล้วบอกเฉยๆแต่ว่าทำได้ด้วยอันนี้คือความดีในข้อที่1ความดีในข้อที่1นั่นคือตัวผู้บอกผู้สอนนะมีคุณสมบัติอย่างนี้และที่ว่าทำได้เองเนี่ยจนกระทั่งถึงผลที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะความที่ตัวเองไม่มีราคะโทสะโมหะคือตัวผู้สอนเนี่ยตัวพระเจ้าเนี่ยอันนั้นเป็นความดีอย่างมากเพราะว่าถ้าจิตใจของใครมีราคะมีโทสะมีโมหะเนี่ยมันสามารถที่จะชักชวนคนอื่นไปในการล่วงภรรยาผู้อื่นก็ได้ชักชวนคนอื่นในการพูดโกหกในการหลอกลวงในการเพื่อที่จะหาลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออันนี้มันทำได้ถ้าจิตใจมีราคะโทสะโมหะแต่จิตใจของพระเจ้านั้นไม่มีตรงนี้นี่คือดีข้อที่1นี่คือดีในข้อที่ผู้สอนนั้นไม่มีราคะโทสะโมหะผู้สอนนั้นได้คิดค้นมาก่อนทำมาก่อนได้ผลด้วยท่านผู้ฟังลองคิดดูธรรมะทุกบททุกถ้อยทุกคำทุกตอนที่เราฟังมาเนี่ยพาออกมาจากจิตใจของพระเจ้าที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะผ่านการกำหนดบทเพียรชนะผ่านทางสมองผ่านหลืบสมองกำหนดบทเพียรชนะออกมาผ่านมาทางถ้อยคำทางเสียงที่เปล่งออกมาจากวาจาและสั่นสะเทือนมาจนถึงเราเนี่ยมันดีตรงนี้ส่วนข้อที่ดีในข้อที่2คือตัวธรรมะนั่นเองแล้วก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สอนแล้วและไม่ได้เบียดเบียนใครแต่เป็นข้อมูลที่ดีตรงจุดที่ว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นคำสอนที่ดีเป็นคำสอนที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานในคำสอนตรงนี้นะแล้วคำสอนนี้นั่นก็เป็นไปเพื่อความสละออกเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดมันดีตรงที่ว่าตัวมันเองอยู่ตัวมันเองเดียวๆโดดๆนั่นก็เป็นสิ่งดีแต่คือผู้สอนดีด้วยนั่นนี่คือข้อที่หนึ่งตัวเองอยู่เดียวๆโดดๆอยู่ในตู้พระไตรปิฎกไม่ได้มีใครไปอ่านอันนั้นก็ดีเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องแต่ส่วนข้อที่3ดีในอย่างที่3ก็คือว่าคนเอาไปใช้คนที่เอาไปใช้ก็ดีด้วย คือธรรมะที่ถ้าเข้าสู่ใจของใครแล้วก็ทําคนนั้นให้ดีด้วยนี่เป็นขั้นตอนแบบนี้ท่านฟังว่า1คนคิดค้นคนทดลองทํามาใช้แล้วคือตัวพระเจ้าเองดีผลผลิตที่ออกมาเป็นธรรมะนั้นก็ดีแล้วใครเอาธรรมะนี้เข้าสู่ใจจิตใจของคนนั้นก็จะดีตามไปด้วยดีต่อๆกันมาเนี่ยจนมาถึงทุกวันนี้คือถ้าเขาไม่ดีเนี่ยมันต่อมาไม่ได้แล้วก็จะไม่มีคนเก็บต่อมาแต่เพราะว่าข้อมูลที่ผ่านจากจิตใจของพระเจ้าผ่านมาทางสมองออกมาเป็นเสียงกำหนดเป็นบทเพียรชนะนี่จากพระเจ้าคนแรกนั่นเป็นธรรมะที่ดีนี่คือข้อที่2แล้วก็ผู้ที่มาเรียนมารู้ก็จำต่อๆกันมาผ่านลืบสมองของท่านพระอานนท์ผ่านถ้อยคําของพระรุ่นต่อๆมาผ่านจำกันมามาลงอักษรผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนกลัวถูกเขาเผาก็ฝังดินเอาไว้กลัวถูกน้ำพัดพาไปก็จำเอาไว้ขึ้นรถลงเรือมาไปทั่วโลกจำฝังมันดีตรงนี้แต่ในยะอื่นก็ยังมีจำฝังที่พูดถึงว่าพระธรรมเนี่ยอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้โดยงดงามงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดแต่นี่ก็คือหมายถึงเบื้องต้นก็หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าเองแต่เป็นคนคิดค้นเป็นคนค้นพบตรงนี้แต่ตรงกลางคือตัวธรรมะนี่เป็นสื่อแต่ก็ดีแต่ได้ผลอย่างไรในที่สุดใครเอาไปใช้ก็ดีแต่มันดี3ขั้นตอนตรงนี้นอกจากนี้ในยะที่3ที่พูดถึงว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยคือตัวบทเพียรชนะของพระธรรมการที่พระเจ้าจะกําหนดบทเพียรชนะพูดออกมาเป็นคําพูดใดๆประกาศธรรมะบัญญัติเรื่องใดขึ้นมาเนี่ยมีการกําหนดสมาธินิมิตทุกครั้งในการพูดทําให้การตรัสของพระองค์เนี่ยตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณจนกระทั่งถึงคืนที่ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยคําพูดของพระองค์จะไม่มีการขัดกันเลยทุกอย่างจะสามารถสอดรับลงกันได้ดีอย่างเต็มที่จะไปพูดไว้ที่เมืองราชคฤห์มาพูดอีกครั้งหนึ่งที่เมืองสาวัตถีอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาตัดเอาไว้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็จะสอดคล้องลงกันรับกันไม่มีการขัดแย้งกันและไม่เป็นไปอย่างอื่นเพราะว่าการกำหนดบทเพียรชนะตรงนี้ดีอันนี้คือเรื่องของเพียรชนะหนึ่งนะส่วนที่สองคือเรื่องของอัตถะคือความหมายนะความหมายมีความหมายลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาแต่แค่บทเพียรชนะอันเดียวแต่สามารถแจกแจงไปได้หลายอัตถะหลายนัยยะมีความลึกซึ้งตรงนี้อย่างกรณีของท่านพระอัสสชิเนี่ยแสดงธรรมให้ท่านพระสารีบุตรฟังแต่ความแตกฉานในอัตถะได้เป็นหลายร้อยนัยยะที่เกิดขึ้นกับท่านพระสารีบุตรก่อนบทนั้นก็เกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าความแตกฉานในเรื่องอัตถะของธรรมะและมีทั้งพยัญชนะด้วยมีทั้งอัตถะด้วยมันดีตรงนี้แล้วไอ้ธรรมะที่ดีตรงเนี้ยทั้งอัตถะและพยัญชนะเนี่ยไม่ว่าจะแตกออกไปเป็น300เล่ม 1,000 เล่มหรือ 10,000 เล่มทุกวันนี้ก็มีอยู่91เล่มละหรือว่าถ้าคุณจะเอาเนื้อหาเน้นๆเนี่ยจะย่อลงมาโดยคำเดียวก็มีแต่จริงๆแล้วออกมาจากเรื่องเดียวแล้วออกมาจากจิตใจออกมาจากเรื่องเดียวคือใจที่มีสตินะแตกออกมาเป็นสมถะวิปัสสนาแตกออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาแตกออกมาเป็นอริยมรรคมีองค์8แตกออกไปอีกเป็นโพชฌงค์7แตกออกไปตรงนั้นเป็นอริยมรรคมีองค์8แตกออกมาเป็นอริยสัจ4แตกออกมาเป็นสัมปทาน4แตกออกมาเป็นพละ5อินทรีย์5โพชฌงค์7มรรค8มันแตกออกไปเรื่อยๆตามฝั่งแต่มันจะขยายก็ได้จะย่อก็ได้นี่คือความงดงามของความเป็นอัตถะและความเป็นพยัญชนะซึ่งคนที่สามารถทําอย่างนี้ได้เนี่ยมีเฉพาะพุทธประเภทสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นนะถ้าพุทธประเภทปัจเจกพุทธะก็ไม่ได้ถ้าพุทธประเภทอนุพุทธะก็ไม่ได้นั่นคืออนุพุทธะก็คือเหล่าสาวกอย่างเราท่านเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ตามอันนี้ก็เป็นอนุพุทธะแต่จะมาสอนไม่ได้จะมาประกาศธรรมอย่างที่สัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเนี่ยไม่ได้อย่างดีมากที่สุดก็คือแค่บอกต่ออย่างพระพุทธเจ้าทำเนี่ยคือเป็นการบอกต่อธรรมะแต่ไม่ได้เป็นการสอนคนสอนมีคนเดียวในธรรมะวันไหนนี้คือสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะก็มีความสามารถในการรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกต่อคนอื่นไม่สามารถที่จะบอกต่อแบบที่สัมมาสัมพุทธะบอกไว้ดีแล้วอย่างนี้ได้แต่เป็นความบริสุทธิ์เป็นความบริบูรณ์โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะนี่คือเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมคือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมันดีจริงๆท่านฟังฟังแล้วดีไหมข้าพเจ้าว่าดีมากๆเลยนะแล้วความดีไม่ได้หยุดแค่นี้ท่านฟัง ความดีเกิดขึ้นต่อไปตรงจุดที่ว่าเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเนี่ยก็คือผู้ที่ทำแล้วจะเห็นได้เองทำแล้วเห็นได้เองยังไงเอายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณมีผัสสะคุณจะมีเวทนาพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีผัสสะเป็นปัจจัยจะมีเวทนาเกิดขึ้นทุกคนที่มีผัสสะทั้งฝั่งก็จะมีเวทนามันเป็นอย่างนี้เท่านั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นหรือว่าคนที่ถ้าผิดศีลผิดศีลก็จะมีความร้อนใจเกิดขึ้นอันนี้คุณจะเห็นได้เองหรือในทางตรงข้ามถ้าคุณรักษาศีลได้คุณก็จะมีความไม่ร้อนใจอันนี้ก็จะเห็นได้เองแต่คนที่รักษาศีลได้จะเห็นได้เองคนที่รักษาศีลไม่ได้ก็จะเห็นได้เองความเห็นได้เองตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกคือตัวเองเห็นประจักษ์ได้เองพระพุทธเจ้าบอกให้ฟังเป็นอย่างนี้คุณสามารถพิสูจน์ได้เดี๋ยวนั้นไอ้การที่พิสูจน์ได้เดี๋ยวนั้นเห็นเองเดี๋ยวนั้นรู้เองเดี๋ยวนั้นนั่นก็เรียกว่าสันทิฏฐิโกและนี่เป็นคุณสมบัติของธรรมะหนึ่งที่สำคัญมากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถรู้ได้เองอย่างเช่นว่าเรานั่งสมาธิจิตเราสงบลงไปเองเรารู้ได้ทันทีเราไม่ต้องให้คนอื่นมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่เพราะมันเป็นสันทิฏฐิโกคือพิสูจน์ได้เดี๋ยวนั้นว่างั้นแต่นะเป็นอะไรที่เราตรวจสอบได้ทันทีตัวอย่างในทางตรงข้ามทั้งฝั่งสิ่งที่ไม่สามารถเห็นประจักษ์ได้ด้วยตัวเองเป็นอย่างไรแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่พราหมณ์คนหนึ่งเขาไปถามพระพุทธเจ้าในเกี่ยวกับว่าที่มาที่ไปของตัวเขาเองนั่นก็คือพูดง่ายๆชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบคำถามนี้เพราะว่าพราหมณ์คนนี้เขาไม่มีญาณอย่างรู้อดีตของตัวเองว่าตัวเองเคยเกิดเป็นอะไรมาถ้าพระพุทธเจ้าบอกไปว่าเอ้า50ชาติที่แล้วคุณเกิดเป็นช้างตัวของผู้ที่ฟังเนี่ยคือพราหมณ์คนเนี้ยก็ไม่สามารถตรวจสอบคำพูดของพระพุทธเจ้านั้นได้ว่าเกิดเป็นช้างจริง100ชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นเสือตรวจสอบไม่ได้ก็ไม่ได้รู้ได้เฉพาะตนไม่สามารถเห็นประจักษ์ได้ตัวนี้คือไม่เป็นสันทิฏฐิโกในที่นั้นก็จึงไม่บอกอะไรเพราะว่าเป็นบทสนทนาที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้ฟังแล้วก็โอเคก็แล้วไงใช่ไหมอย่างนั้นผู้ฟังไปดูหมอดูก็บอกว่าคุณเคยเกิดเป็นคนนั้นเคยเกิดเป็นคนนี้คุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้คุณพิสูจน์คำพูดของเขาได้หรือไม่ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าเรามีเครื่องอย่างรู้อดีตอนาคตเราจะไปหาหมอดูทำไมก็นั่นแหละสิก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วเพื่อที่จะให้คุณสามารถเห็นได้เองพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันนี้อย่างเรื่องของนรกสวรรค์หรือว่าภพภูมิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวเลยจนกระทั่งมีสาวกที่มีความสามารถในการที่จะตรวจสอบตรงนั้นได้จึงบัญญัติเอาไว้เรื่องนรกเป็นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามีคนไปเห็นมาพระเจ้าก็จึงแยกแยะแจกแจงออกมาเป็นรายละเอียดให้รู้ให้ทราบเป็นลักษณะของธรรมะนั้นท่านฟังความคมชัดความละเอียดความรอบคอบของพระเจ้ามีแล้วก็จะบอกเฉพาะสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองนั่นคือท่านผู้ฟังบางคนอาจจะมีความคิดว่าโอ้ยังนรกสวรรค์นี่ฉันยังไม่เห็นเลยฉันยังไม่เห็นรู้เลยคือความสามารถของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคือคนที่เขารู้เขาทราบก็มีคือถ้าท่านฟังสามารถที่จะปฏิบัติจนถึงจุดที่มีความรู้ความสามารถในระดับนั้นก็จะรู้จะทราบว่าโอ้สวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆเห็นได้ด้วยตัวเองจริงๆแต่ตรงนี้เขาจึงระบุไว้ว่าผู้ที่บรรลุเนี่ยจะเห็นได้ด้วยตนเองซึ่งเรื่องไหนที่เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นเราก็ยกไว้ก่อนตรงไหนที่เรารู้ได้ทําได้ง่ายๆมันก็มีแต่ที่ชัดเจนก็มีเช่นว่าถ้าเรามีเวทนาเราก็จะมีตัณหาอย่างเรามีความรู้สึกที่เป็นสุขในสิ่งนี้เราก็อยากจะได้มันมาเรามีความทุกข์มีความไม่พอใจในสิ่งนี้เราก็ไม่อยากได้มันแต่ตรงนี้เวทนาจึงเป็นเหตุเกิดของตัณหาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้เองอันไหนเราเห็นได้เราปฏิบัติได้เราทําได้เราก็ปฏิบัติอันนั้นไปก่อนทําอันนั้นไปก่อนอะไรที่เรายังเห็นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ค่อยๆทําไปทางความลึกซึ้งของธรรมะก็จะมีค่อยมีไปอันดับที่3ก็เป็นสิ่งที่เป็นอาการลิโกอาการลิโกนั้นก็หมายถึงการที่ไม่ประกอบด้วยการไม่ว่าจะมีผัสสะเวลาไหนก็จะมีเวทนาเหมือนกันซึ่งเวทนาที่เกิดขึ้นนี้บางครั้งก็เป็นสุขบ้างบางครั้งก็เป็นทุกข์บ้างบางครั้งก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างหรือแม้แต่สิ่งต่างๆที่เรารับรู้รับทราบผ่านมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจจะมีแค่6ช่องทางพุทธเจ้าก็จะพูดถึงตรงนี้พระองค์ก็จะไม่ได้บัญญัติเรื่องนี้ในลักษณะที่ว่าเป็นเกวียนเป็นถนนเป็นท้องฟ้าเป็นทะเลจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเกวียนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ใช้ละเปลี่ยนเป็นรถยนต์เปลี่ยนเป็นเครื่องบินเปลี่ยนเป็นจักรยานแต่ซึ่งสมัยก่อนไม่มี พระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างนั้นก็จะเป็นการประกอบด้วยการแต่ว่าสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจคนสมัยก่อนก็มีคนสมัยปัจจุบันก็มีจะพูดถึงอีกร้อยปีพันปีข้างหน้าก็จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะตรงนี้จึงมีคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการคือไม่ได้ว่าจะล้าสมัยหรือว่าจะเสื่อมไปตามสมัยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาเลยคือถ้าเราจะบอกว่าธรรมะนั้นทันสมัยอยู่เสมอถ้าพูดถึงคำว่ามีการทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะต้องมีวันที่มันจะล้าสมัยได้แต่ว่าธรรมะนั้นไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาเลยเอาพูดอย่างนั้นเถอะนะเพราะว่าถ้ามันไปเกี่ยวข้องด้วยการเวลาโดยการเป็นสิ่งที่ล้ำสมัยหรือนำสมัยหรือว่าทันสมัยเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาที่มันเสื่อมไปได้เพราะนั่นเกี่ยวข้องด้วยการเวลาอยู่แต่ว่าสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาแต่ถึงแม้ว่าคนอื่นจะลืมมันไปแต่คนจะลืมมันไปเพราะว่าเป็นอดีตไปแล้วแต่สมัยต่อมาสัตว์นั้นมีความหนาแน่นด้วยอวิชชามากถูกรึงรัดด้วยตัณหามากธรรมะก็ถูกลืมไปธรรมะที่ถูกลืมไปนั้นก็ยังเป็นอากาลิโกอยู่ยังไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาอยู่เป็นสิ่งที่คงที่ตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะมันไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาอีกในย่านหนึ่งของคำนี้ก็คือว่าถ้าคุณทำเวลาไหนคุณได้เวลานั้นคุณทำสำเร็จถึงจุดไหนคุณบรรลุได้นะจุดนั้นพระเจ้าอย่างนี้ก็บรรลุที่ใต้ต้นไม้โพธิ์หน้าเดียวนั้นเราพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ถ้าเดินอยู่ทำเห็นได้แจ่มแจ้งชัดเจนก็เวลาเดินนั่นแหละเดียวนั้นแต่ได้เดียวนั้นไม่ได้ว่าต้องรอตอนเช้าตอนเย็นหรือเวลาไหนๆใดๆนี่คือคำว่าอากาลิโกถัดมาคือเอหิปัสสิโกนั่นคือการที่ควรจะเรียกคนอื่นเข้ามาดูเข้ามาชมอย่างเวลาที่เราเรียนธรรมะรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยแม้เราอยากจะเรียกคนนั้นคนนี้เข้ามาดูเข้ามาฟังที่นี่เขามีการปฏิบัติธรรมะดีเรียกคนอื่นมาปฏิบัติด้วยชวนคนอื่นมาด้วยหนังสือธรรมะเล่มนี้ดีเราก็แบ่งปันให้เขาอ่านให้เขาทําได้ปฏิบัติได้อันนี้คือลักษณะของเอหิปัสสิโกมันอยากจะบอกคนทั้งโลกอยากจะแบ่งปันให้รู้ให้ทราบกันที่อยากจะเรียกคนเข้ามาดูมาชมเนี่ยคือคุณสมบัติอันหนึ่งที่เรียกว่าสามารถแบ่งปันกันได้ไม่มีหมดคือหมายความว่าเราแบ่งเขาเราก็ไม่หมดเขาก็ได้มันยิ่งสว่างขึ้นด้วยเหมือนการต่อเทียนแต่ถ้าเป็นลักษณะของการแบ่งขนมอย่างเงี้ยคุณมีเค้กก้อนหนึ่งคุณแบ่งให้เขา1ใน4คุณก็เหลือแค่3ใน4ของตัวเราก็ลดลงแต่การที่ลดลงเนี่ยทำให้ไม่อยากแบ่งเพราะคนอื่นได้ฉันลดแต่ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นไงธรรมะเนี่ยให้คนอื่นเราได้ด้วยเรายิ่งแบ่งคนอื่นเรายิ่งได้ด้วยทำให้จิตใจเนี่ยน้อมไปในการแบ่งปันน้อมไปในการที่จะเรียกคนอื่นเข้ามาดูมาพิสูจน์เทียนเรามีเล่มหนึ่งเทียนของเขามีเล่มหนึ่งเฮ้ยแต่ฉันมีไฟจุดอยู่ตรงนี้ฉันต่อเทียนให้เขาเอาสองดวงสว่างขึ้นเทียนของเราก็ไม่ได้ลดเอามีอีกคนหนึ่งมาเขาก็มีเทียนเล่มหนึ่งของเขาแต่ยังไม่มีไฟติดเอาเราแบ่งไฟให้นะก็เป็นดวงหนึ่งขึ้นมาเป็น3ดวงขึ้นมาก็สว่างมากขึ้นแต่ว่าเทียนของเราก็ไม่ได้ลดแต่อีกคนหนึ่งมาแบ่งให้เขาก็สว่างขึ้นของเราก็ไม่ได้ลดลงตัวนี้จึงเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าเอหิปัสสิโกแต่คืออยากจะเชิญชวนคนอื่นเข้ามารู้มาพิสูจน์เพราะว่ามันแบ่งกันได้ไม่มีหมดยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มยิ่งให้ยิ่งได้ข้อถัดมาคือสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตัวศัพท์เดิมเขาก็เรียกว่าโอปนยิโกนั่นคือมันดีอ่ะท่านฟังมันดีมันควรจะต้องเอามาทำเอามาปฏิบัติเอามาน้อมเข้าสู่ใจให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นธรรมะขั้นไหนอาจจะเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นสมาธิขั้นต่างๆการอยู่หลีกเล่นการเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะการเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ธรรมะแต่ละอย่างแต่ละข้อโพชงเจ็ดมรรคแปดเรื่องใดๆก็แล้วแต่ศีลสมาธิปัญญาขั้นนั้นขั้นนี้เป็นสิ่งที่ควรเอามาทำเอามาปฏิบัติเอามาส่งไว้ในใจเพราะว่าถ้าอยู่แต่ในตู้ปฏิบัติหรือว่าอยู่ตามหนังสือคือถ้าเขาอยู่ตรงนั้นก็ดีของเขาอยู่แล้วแล้วความดีตรงนั้นจะยิ่งดีมากขึ้นถ้าเอามาน้อมเข้าสู่ตัวเราเอามาทำเอามาปฏิบัติเราก็จะดีขึ้นคนที่ทำที่ปฏิบัตินั้นก็จะดีขึ้นนี่จึงเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าควรทำควรปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนระดับไหนชั้นไหนเป็นขั้นเป็นตอนไปลึกซึ้งละเอียดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนเราทำตรงไหนยังไม่ได้เราก็ทำตรงที่เราทำได้ก่อนตรงที่ยังไม่ได้ก็ค่อยๆทำไปมันก็จะมีความลึกซึ้งเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้สมาธิบางคนอาจจะยังไม่ไ เห็นการปล่อยวางได้คุณทําเรื่องศีลได้คุณก็ทําไปเอาสิ่งที่เราน้อมเข้ามาได้เอามาทําเอามาปฏิบัติก่อนตรงนี้ก็จะมีความลึกซึ้งละเอียดยิ่งขึ้นไปจึงเป็นจุดที่ต้องมีข้อที่6ตรงนี้ที่พุทธเจ้าพูดถึงว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิคือวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนแต่คําว่าวินยูชนเนี่ยก็คือผู้ที่รู้แล้วผู้ที่ทําได้แล้วผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะมีความรู้ความจำแจ้งขึ้นมาทันทีว่าธรรมะเหล่าใดที่เราเคยฟังแล้วในการก่อนในบัดนี้เราถูกต้องธรรมะเหล่านั้นด้วยนามกายแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และแทงตลอดธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาแล้วเห็นอยู่ด้วยนี่เป็นพุทธพจน์ที่ได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ตั้งไว้แล้วด้วยความเพียรระลึกแล้วด้วยสติตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิรู้ชัดแล้วด้วยปัญญาเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจมีความเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าธรรมะเราใดที่เราฟังมาแล้วเคยเรียนมาแล้วเคยอ่านมาแล้วในการก่อนเนี่ยบัดนี้มันถูกต้องธรรมะนั้นเหล่านั้นด้วยใจของเราแล้วจะมีความมั่นใจเป็นปัญญาตรงนี้เกิดขึ้นคนที่รู้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวินยูชนเป็นสิ่งที่วินยูชนรู้ได้เฉพาะตนยกตัวอย่างเช่นว่าพระเจ้าบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วที่ข้าพเจ้าพูดถึงแต่เวลาที่ฝึกเสร็จออกมาแล้วเนี่ยแหมมันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแต่คนที่ฝึกเสร็จแล้วเป็นวินยูชนออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าจริงๆมันสุดยอดจริงๆแต่มันจะเรียกว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยแต่ว่าคนที่ยังฝึกไม่เสร็จก็อาจจะยังไม่รู้นะตัวนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่เป็นวินยูชนข้อนี้มันจะต่างกับสันทิฏฐิโกแต่คือสันทิฏฐิโกเนี่ยคุณอาจจะบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งยังไม่ถึงระดับที่เป็นวินยูชนแต่ว่าเราก็รู้ได้เองเช่นว่าถ้ามีภาษาต้องมีเวทนาละอันนี้เราทราบต่อให้คุณยังไม่บรรลุเป็นอริยสาวกขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามแต่เป็นปุถุชนคนธรรมดาก็จะรู้แต่ถ้าเรารักษาศีลเราก็จะมีความสบายใจอันนี้คนธรรมดาก็รู้ได้แต่ไอ้ปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเนี่ยคือเป็นวินยูชนจะรู้อีกนัยยะหนึ่งของเรื่องที่เป็นปัจจตังเนี่ยก็คือว่ารู้ได้เฉพาะคนที่ฉลาดคือคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะไม่รู้คนที่ไม่ฉลาดก็จะไม่สนใจพระเจ้าเคยตรัสไว้ที่ใต้ต้นไทรทั้งฝั่งที่บอกว่าสัตว์ในยุคนี้ถูกกลุ่มมืดคืออวิชชาห่อหุ้มไว้มากมีความอาลัยเป็นที่ยินดียินดีในความอาลัยอย่างยิ่งยากนักที่จะเห็นธรรมะต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมว่าคนที่เขายังหนาอยู่ยังไม่เข้าใจอยู่ยังมีเครื่องร้อยรัดมากอยู่เนี่ยการที่เขาจะมาเข้าใจธรรมะก็จะไม่ได้จึงเป็นสิ่งที่จะเข้าใจได้เฉพาะคนที่ฉลาดฉลาดวินยูชนตรงนี้ก็คือหมายถึงคนที่มีปัญญาทั่วๆไปด้วยคนที่จะรู้เห็นคุณค่าตรงนี้ได้เฉพาะคนที่ฉลาดมีปัญญาพอสมควรแต่คนที่จะฉลาดมีปัญญาพอสมควรตรงนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรมีสติมีสมาธิมีศรัทธาพวกนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่พอจะมีปัญญาฉลาดพอที่จะรู้ตามธรรมะของพระเจ้าตรงนี้ได้นี่คือลักษณะของธรรมะท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นธรรมคุณเป็นคุณสมบัติของธรรมะเราระลึกถึงคุณสมบัติของธรรมะที่เป็นคุณงามความดีเราระลึกถึงตรงนี้เป็นที่ตั้งของสติก็ได้เรียกว่าเป็นธรรมานุสติก็ได้พอเราฟังแล้วแล้วก็ให้รู้ทั่วถึงธรรมนั้นรู้ในความหมายรู้ในบทเพลงชนะรู้ในนัยยะต่างๆพอรู้ทั่วถึงแล้วก็ให้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นพอปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้แล้วแม้เราจะรู้ทันทีเลยตามฝังว่าธรรมะนี่มันดียังไงเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีเราก็จะชักชวนคนอื่นให้มาพิสูจน์เราก็จะรู้ได้เฉพาะตนเราก็จะรู้ได้เฉพาะตนแต่เพราะนั้นไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวท่านฟังฟังแล้วให้มันรู้ถึงใจก็ไม่ใช่แค่รู้ถึงใจอย่างเดียวด้วยท่านฟังเอาให้มันปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเราจะเข้าถึงคุณธรรมความดีความงามของธรรมะได้อย่างยิ่งทีเดียวและประการหนึ่งท่านฟังเราสามารถใช้คุณสมบัติของธรรมะทั้ง6ข้อนี้ในการที่จะตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เราไปรู้สิ่งที่เรารับมาสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยเป็นธรรมะหรือไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเอ้าหนังสือมาเล่มหนึ่งแต่หนังสือเขาเขียนว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่เราก็พิจารณาดูว่าเฮ้ยข้อความที่เขาเขียนอย่างนี้เนี่ยมีคุณสมบัติของธรรมะ6อย่างนี้ไหมแต่ถ้าหนังสือนั้นเขาบอกว่าเออคุณไปบนบานศาลกล่าวตรงนั้นตรงนี้สิน่าจะดีปีนี้ปีชงปีนี้ปีไม่ชงเอ๊ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ประกอบด้วยการนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเวลาเป็นปีนั้นแล้วก็ปีโน้นเอ๊ะแต่ธรรมะของพระเจ้าไม่ประกอบด้วยการแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมะแต่เพราะมันไม่มีคุณสมบัติตรงนั้นแต่ถ้าพวกเราดูดีๆอ๋อเขาพูดถึงความเสื่อมไปของก การมีความสุขการมีความทุกข์การได้ลาภการเสื่อมลาภอันนี้มันไม่ประกอบด้วยกันนะเพราะว่ามันดีก็มีไม่ดีก็มีเอาเขาเอาพระเครื่องมาให้เราแต่มีพระเครื่องพิมพ์นั่นแบบนี้เราพิจารณาดูแต่ว่าอันนี้เป็นธรรมะหรือไม่อาจจะเรียกคนอื่นมาดูได้แต่มันก็ต้องไม่ประกอบด้วยกันด้วยนะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆอยู่พร้อมด้วยแต่ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้มีพวกพระเครื่องตรงนี้ฮะแสดงว่าส่วนที่ไม่ใช่ธรรมะมันก็มีแต่ถ้าบอกว่าเรามองแล้วดูแล้วคุณจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าตรงนั้นนั่นก็เป็นพุทธคุณนะคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงพระธรรมด้วยอันนั้นก็เป็นพระธรรมฮะตรงนี้ก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมะได้หรืออย่างเข้าเอาคาถาบทใดบทหนึ่งมาคาถานี้บอกเป็นคาถาเงินล้านเป็นคาถาไม่จนนี่คาถาเงินล้านล้านหนึ่งหน่วยเงินประเภทประเทศไหนล่ะถ้าล้านกีบมันก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ล้านบาทก็ไม่มากเท่าไหร่ด้วยสมัยนี้ถ้าอีก10ปีข้างหน้าเงิน1ล้านบาทอาจจะเท่ากับไม่กี่หมื่นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันยังประกอบด้วยเวลาอยู่ประกอบด้วยสถานที่อยู่อาจจะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นธรรมะละแต่ถ้าเราจะมองให้เห็นธรรมะในสิ่งนี้เช่นคนที่จะมีโภคทรัพย์ก็ต้องมีความขยันขันแข็งคนที่จะมีโภคทรัพย์ก็ต้องมีศีลคนจะมีโภคทรัพย์ก็ต้องมีการให้ทานอย่างนี้การให้ทานการรักษาศีลนี้ไม่ประกอบด้วยการทำที่ไหนดีตรงนั้นอันเนี้ยก็เป็นธรรมะได้เราสามารถใช้คุณสมบัติของธรรมะตรงเนี้ยในการจะตรวจสอบได้ทุกอย่างว่าสิ่งที่เรารู้มาเห็นมาสิ่งนั้นรับมานี่เป็นธรรมะหรือไม่มีธรรมะอยู่ในสิ่งนั้นหรือไม่ในคุณสมบัติของธรรมะทั้ง6อย่างนี้เราก็พูดคร่าวๆเพื่อที่ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นเราจะรู้ถึงคุณของธรรมะจริงๆก็เมื่อเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นธรรมะที่อยู่ภายนอกที่เราเห็นเป็นหนังสือเป็นสมุดข่อยเป็นใบลานเป็นแผ่นซีดีบ้างอยู่ในตู้พระไตรปิฎกอยู่ตามชั้นหนังสือเขาขายอยู่ตามร้านหนังสือต่างๆอันนี้ก็เป็นธรรมะก็ดีอยู่เป็นสิ่งที่เป็นอยู่ภายนอกอันนั้นก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังเสี่ยงต่อการถูกเผาทำลายถูกปลวกเจาะกินถูกการเวลาทำให้มันเสื่อมสูญไปนะนี่ก็มีความเสี่ยงความอันตรายตรงนี้มันก็จะไม่ดีเราจะทำให้มันดียิ่งขึ้นก็นำเอามาฟังเอามาใคร่ครวญเอามาทรงจำมาไว้เอาหนังสือนั้นมาอ่านเอาซีดีนั้นมาฟังเอามาฟังใคร่ครวญทรงจำไว้ให้ได้อันนี้ก็ดีในระดับหนึ่งแต่บางทีความจำความรู้ที่เราเรียนมารู้มาเนี่ยแต่เบื่อเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็เป็นงูพิษได้แต่เราจะทำให้มันดียิ่งขึ้นเราก็เอามาเข้าสู่ใจของเราเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในระดับที่3คือเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจทำให้ใจนั้นเป็นใจที่มีธรรมะปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้นั่นคือเข้าสู่ใจนั่นเองธรรมะที่อยู่ตามหนังสือตามตู้พระไตรปิฎกนั่นเป็นระดับที่1ระดับที่อยู่ข้างนอกธรรมะที่เข้ามาอยู่ในสมองเป็นความรู้ความทรงจำของเราก็ละเอียดขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกนั่นเป็นระดับที่2ที่ดีขึ้นมาอีกและที่ดีที่สุดเลยท่านผู้ฟังคือธรรมะที่อยู่ในใจของเราธรรมะที่อยู่ในใจซึมซาบเข้าไปในจิตใจของผู้ใดแล้วเราจะรู้ถึงคุณธรรมของธรรมนั้นเราจะรู้เลยว่าพระธรรมเป็นสวากขาตะคือเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วจริงๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจุลปัน